kiki toko na yo na momengo lelo na lembi na ngai yobu lelo na lingi na ngai liberté okoki kosomba ta vio na kozonga te olaki libela na ena kiki toko na yo na momengo lelo na lembi na ngai yobu lelo na lingi na ngai liberté Oko kiko somba ta vio Na kozonga te ola kiri bela Na vela kiki toko na yo na bomengoe Lelo na lembi na ngayobu Lelo na lingi na ngayi liberte Oko kiko somba ta vio Na kozonga te ola kiri bela Opa! Na yo toka bona bandeko na koma libre Utanga na yo to swana bandeko kangelanga yelongie na koma libre na koma libre o Utanga na yo toka bona bandeko na zuwa yanga indako e Utanga na yo toka bona bandeko e na koma libre Na koma libre Na koma libre Na koma libre o Liberté Nalingina tika la libro na sala hoyo motemelingi Mama mama Utanga na yo toka bona bandeko e na koma libre o Pako na ngai na futa kae Eloko nino lingina nzoto nanga impandeko e na koma libre o Utanga na yo toka bona bandeko e na koma libre o Na koma libre Tika la libro na sala hoyo motemelingi Mama mama Olinga golo bisangai te bandeko e Na lukati nangai na yebate bandeko e O panzanga sango kisasa mobimba e Olinga kakutu ndeko bomangai na koma libre o Liberté Liberté na lingina tika la libro na sala moyo motemelingi Mama mama